www.attableek.com, the reviver of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لا يوقعن لهم ولكم النار. ربما عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو عزیزو, اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ آج سب میں بھی کافی حضرات دین کی باتوں کو سننے لیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور شرم کی بات ہے. طلب کے بارے میں خواجہ محمد یا معلوم فرماتے ہیں کہ گر نتار خاص نتار خاص, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. آپ حضرات کے اندر خصوصیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمد للہ طلب معلوم ہوئے گی. اس طلب کے ثمرات سے ان شاء اللہ نظیر دنیا میں بھی بہر بھر ہوں گی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ اس طرف کو مزید بہنے اور اس کے برکات سے اس کے ثمرات سے اس کا بھی فرمایا. میں نے ایک بہت مختصر سی حدیث کی تلاوت کی ہے, اس میں چار کلمے ہیں. میں دوسرے بات سے بڑی حدیثیں مختصر نہیں کر سکتا ہوں, یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے. شامی عادل نے اس کو ہماری تربیت اور عادل اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. بہت ہی جامع حدیث ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مرو بتا دلہ, کتنا اندازہ الفاظ ہمارا, مجھ کو تو بہت مزہ آتا ہے حدیث پڑھنے میں. ماشاء اللہ آپ لوگ تعدیر پر کام کر ہی رہے ہیں لیکن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں لوگوں سے, یا نہیں کہا ہو یا کہتا ہوں, پڑھو اس حدیث کے الفاظ دہراؤ. گانے کے الفاظ میں زیادہ مزہ آتا ہے, جس میں مزہ آتا ہے تم کو بھی مزہ آتا ہے. پڑھتے نہیں اور یہ مرو بتا دلہ و تکو معاشی اللہ وہ مرو اولاد بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذلک وقال لہم لکم اللہ. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طاعت کا عمل کرو. یہ مرو عمل کا لفظ دیا گیا ہے. مرو بتا دلہ اللہ کے ساتھ با عمل کرو. طاعت میں سب داخل ہیں, ایمان بھی داخل ہیں, اعمال بھی داخل ہیں, اخلاق بھی داخل ہیں, آداب بھی داخل, سب طاعت میں داخل ہیں. طاعت کے مفہوم میں صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ طاعت کے مفہوم میں معاملات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات مشروع فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک تھے وہ بھی طاعت ہی میں, اور آغاز میں وہ بھی طاعت میں تھے. اس شعبے کو بقول حضرت بات آ رہی ہے کہ مشاہد میں چھوڑ دیا ہے. عام لوگوں نے ایمان کو عمل کو لیا بھی ہے, کچھ لوگوں نے معاملات کو بھی لیا ہے, کچھ لوگوں نے اخلاق کو لیا ہے. بچہ کو کہا انہوں نے اخلاق کو لیا, اللہ کو لیا اخلاق کو لیا, تکبر مت کرو, حسد مت کرو, دل کو صاف رکھو, ایک دوسرے کے آداب رعایا اس کی مشاہد نہیں چھوڑ دیا. میں بھی جانتا ہوں اس کو تنظیم کرتا ہوں. اور آداب المعاشرہ میں لکھا ہے لوگ ہمتی کی کو انہوں نے لکھا ہے کہ مشاہد بھی آداب کا تو اللہ تعالیٰ ماں دھامی کو جزائے خیر دے. ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ واقعی دین کو بالکل لکھا ہے, سامنے رکھ دیا ہے. خود آداب المعاشرہ کا مقدمہ مانا دیکھیے, تشریح کیا ہے کہ پانچ شعبے ہیں, ایمان کو لیا ہے, اعمال کو لیا ہے, اخلاق کو بھی کسی زبان نے لیا, معاملات کو بھی مودی نے لے لیا لکھا. لیکن آداب کے بدلے جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آداب کے سلسلے میں ہے کہ مجالس میں سب کچھ حاصل کرو. اس کا قانون ایمان سے ہے نہ امان سے ہے نہ اخلاق سے آداب سے ہے. ایک آدمی آیا اس کے لیے اشارہ کرو یہ ادب ہے. خود ان کے خانقاہ میں لکھا ہوا تھا بہشت آ جا کے آدار نباشت, بہشت آ جا کے آدار نباشت, کرتے نہ باقر سے کام نباشت, کام کام سے کام اپنے رکھو, خانقاہ کا خاص رسول کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. وہاں سورہ یاسین بھی ہے, ایسا بات زور سے نہیں پڑ سکتا تھا. ہمارے یہاں رد و جوڑ ہو گیا معاملہ, کوئی شخص سورہ یاسین زور سے نہیں پڑ سکتا. بہرحال بہت سے آداب تو آداب کی یہ رعایت بہت بڑی چیز ہے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے منو بتا اللہ کو, میں نے کہا کہ آداب بیچ کے اندر داخل ہیں, ایمانیات بھی ہیں, اخلاق اعمال معاملات, اس کے ساتھ ساتھ آداب جس کو ہم نے آپ نے نکال دیا اس کی بھی ضرورت ہے. میں ایک دفعہ گیا تھا تھانہ بہت کے آداب میں, تو وہاں کچھ بہت سی بے اڑوائیاں ہوں گی. یہاں تک جلسے گاہ تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی, اسٹیج وغیرہ بہت پورا بنا ہوا تھا. لوگوں نے کہا حضرت پر اب جا کر کے السلام علیکم کا کہ نیچے اتارا, یہ رشتے دار کو جائز نہیں ہے. میں کہہ رہا نہیں, میں نے کہا دیکھو وہاں تھانے یہ تجدیدی کارنامہ آدابی کے سلسلے میں ہے, یاد ہے یہ بہت زیادہ یہ مانیات اور نماز اور اس سے نہیں آدابی پر ہے. آپ سنیے گا جو بھی ادبی کے سلسلے میں ان کی تنبیہ اب ملے گی اصلاح. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آداب کی رعایت یہی, سب سے زیادہ آداب کے اندر خرابی یہی پر ہے. مجھے کسی جگہ پر بہت بہت مجمع خبر ہے, سب سے زیادہ آداب کی رعایت یہی نہیں ہو رہی, بہت افسوس کی بات ہے. مگر آداب بھی اس کے اندر داخل ہے. تو اے منو بتاعت اللہ, اللہ کی طاعت پر عمل کرو, کسی سے کسی شعبے سے کرتا ہوں, چاہے ایمانیات سے ہو چاہے اخلاقیات سے ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر پورے پورے عمل کریں. اس قلوب کی سلم کام پر سلم میں پورے پورے طریقے سے لگتے ہیں. وہاں تقریب دی صاحب کا جلسہ تھا, بہت آدمی تھے, سب لوگوں نے تقریب کی, وہاں سے حضرت والی میاں نے بھی کس کو تقریب کیا ہے. اس قلوب کی سلم کام پر مولانا نے سلم کی تعریف کیا, ایسا بہت بہترین تقریب کیا. وہاں عوام کے سامنے ہمارے بہار کے آدمی, میں نے کہا یہ لوگ کیا سلم میں جائے, لوگوں کی وہی تعریف ہے بہت. پھر میں نے اس کی تقریب کیا تو یعنی سلم میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو, اور اسلام کے پانچ شعبے ہیں, ان شعبے کی تکمیل کرو, ایمانیات کو درست کرو, اعمال کو درست کرو, اخلاق کو درست کرو, آداب کو, تب تم سمجھے جاؤ گے سلم میں داخل ہو. سلم کی تمہیں تعریف سنی ہے, ان سلم کا عنوان کیا ہے, کس چیز کو اللہ چاہتے ہیں, اس کو کس سلم میں کہا. کوئی تکلیف جب اسی پر معافی حلی صاحب نے تکلیف نہیں کیا, کیونکہ وہ بوڑھے ہوتے تھے. ماں صدیق صاحب نے تکلیف کیا, تمہارا آنی کیا تھے. میں نے کہا اگر مرضی نے تکلیف کروں تو کون کرے گا میرے دھیان میں, سب بڑے بڑے وہ مطلب کوئی کرے گا. علی بہاری کیا, علی بہاری اسی پہ تکلیف کیا, خود قلوب تھی اس میں. تو چونکہ میرے پیار کے لوگ تمہیں سمجھے کہ اس سمجھے مجھے نہیں ہوں گے سر, مانا کہ تکلیف ہو گیا ہے بیان کہہ دیا. میں نے اپنی دیہاتی زبان میں پورے طریقے سے بیان کیا. بڑے لوگوں نے کہا کہا کہ عوام کو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ یہ اس لیے یہ جیسا اپنا ایسے لوگوں نے کہا جس سے امید نہیں تھی مجھ کو تعلیم کرے گی. بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہلایا اس قلوب کی سلم کام پر, نماز کو بھی درست کرو, اخلاق کو بھی درست کرو, معاملات کو بھی درست کرو, اور آداب کو بھی درست کرو. اس کی ضرورت ہے مولانا اس زمانے میں, ان چیزوں کی ضرورت ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھے گی. جی شعبے جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آئے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ان رحمت اللہ قریب میں محسنین, محسنین کے معنی یہی ہیں کہ اپنے عمل میں حسن پیدا کرو. ہمارے عمل میں حسن پیدا ہوگا سنت کے اتباع سے, ہماری شادی ہو گیا سب سنت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. بہرحال فلم کی معنی میں بہت لوگوں نے پسند کیا. اور ایک اور تقریر بیان کروں, میں تقریب دینی صاحب نے ہنسی میں نات تھا حضرت شیخ العزیز صاحب کا, بہت وہاں سے زیادہ آدمی کوئی گئے, ہم کو 5 منٹ کا وقت دیا گیا. پھر ہم گئے, ہم نے کہا اب تک صبح سے لے کے اب تک حدیث پر بیان ہو رہا ہے. حدیث کے اندر کیا ہے, جیسے قرآن کے اندر زہر ہے اور بدن ہے, اور حدیث ترجمان ہے جس کی قرآن کی, تو ظاہر بات ہے کہ متن میں جب زہر اور بدن ہے تو شہر وہ اس کے شرح میں بھی زہر و بدن آئے گا. اس سے ثابت ہوا کہ جسے قرآن کے لیے زہر و بدن ہے ظاہر و باطن, حدیث کے لیے ایک ظاہر و باطن. اب تک بدن ظاہر کے متعلق بات ہو رہی تھی, اب بدن متعلق بات شروع ہوئی ہے. ابھی تو اس میں ابھی صبح سے لے کر کے اب تک حدیث کے ظاہر پر بات ہو رہی تھی, ظاہر اب بدن پر بات شروع ہوئی ہے. اتنا شکر ہے کہ مہاراج دیاؤدی اتر کے آگے کس چیز پہ آ گئے. کیا بات, اللہ کا شکر ہے ظاہر اور بد حدیث. اب اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے, قرآن میں بد ہے کیسے معنی ہے, کتنے معارف ہیں اب تک کوئی سمجھ نہیں سکتا, کتنے علوم ہیں, کتنے علوم ہیں معارف ہیں قرآن میں, اسے حدیث بھی مقبول کیسی کیسے حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, بدنی کی اب تفصیل ہو رہی ہے. خود حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں بیان کروں کرتا ہماری بات وہی بدن ہے. بہرحال دوست اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اندر دیا ہے, حدیث کو ہمارے سامنے رکھا ہے, بہت بڑی نعمت بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ اس کے علم میں بھی لگے اور اس کی تدبیر اس کی تشریح میں لگے اور اس کو عمل کرنے میں بھی لگے ان شاء اللہ. اس کی وجہ سے اللہ کے رحمت نازل ہوگی ہمارے ساتھ. بہرحال دوستوں اے منو کے طاعت اللہ, پہلی بات ہے اللہ کے طاعت کا عمل کرو. دوسری بات کیا ہے, وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ, اللہ کے معاصی سے بچو. یہ کوئی نہ سمجھے کہ معاصی نہیں ہے, ہم سب کے معاصی ہوئے کل لوگ خطا ہو, تم سب کے سب خطا والا نبی کہہ رہا ہے وہ لوگوں سے. اس وجہ سے اپنے خطاؤں کا استحضار بہت ضروری ہے. خطاؤں کا استحضار ہوگا کہ بہت سی منازعات بھی ختم ہو جائے گی, طرح طرح کی بدگمانیاں بد اخلاقیاں بد افواہیاں ہو رہی ہیں, وہ صرف اسی بنا پر کہ اپنا تقدس ہمارے ذہنوں میں ہے ہمارے دلوں میں اور خطا کا استحضار ہو جائے ہے ان شاء اللہ بہت خطا ہوا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے فرماتے ہیں, اتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا, بکول تو من نجات, نجات کس چیز میں ہے, نجات اس وقت ہم نجات چاہتے ہیں, نجاتی کے بارے میں سوال کیا, لفظ ہی نجات من نجات کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امنی کہنے کے احسان ہے اپنے زبان کو قابو میں رکھو. سب سے پہلی بات زبان کو قابو میں رکھو. میں کہتا ہوں خاص طور سے یہاں پہننے والے کو ضرور قابو میں رکھنا چاہیے, اناپ شناپ جو چاہو بولو ممبر پر پہنے گئے نہیں. یہ کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. عالم جو بیٹھتا ہے وہ وراثت و نیابت بیٹھتا ہے, انسانوں میں نہیں بیٹھتا. نائب کے لیے ضروری ہے کہ منیب کی ترجمانی کرے, فرع کے لیے لازم ہے کہ اصل کی ترجمانی کرے. اگر اصل کو ترجمانی نہیں کرتا تو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق نہیں. دوستو ہم لوگوں کو یہ اللہ توفیق دے کہ صحیح معنی میں ترجمانی قرآن و حدیث کی ہم کریں. ایمن عملی کرنے کے رسالے اپنی زبان کو قابو میں رکھو, ہر زبان کا قابو میں رکھو. ایسی زبان بے مہار ہو گئی ہے کہ جو نبی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے, صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. کیسے رحمت عالم ہوگی جب تمہاری زبان سے صحابہ محفوظ نہیں, انبیاء محفوظ نہیں, کیسے رحمت عالم ہوگی؟ صالحین کی صحبت جو بھی چیز ضروری ہے, بال مغل صالحین کا کوئی درجہ ہے, اس درجے کو برقرار رکھو. تم درجات کو کام کرنے کے لیے نہیں, تم تسلیم بھی نہیں کر سکتے اور تجدید بھی نہیں کر سکتے, لاجا بھی کار نہیں کر سکتے. تو اپنی جگہ پر رہو گے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اللہ ہم سب اس کی طور پر امن کرے کے نشانے اپنے زبان کتنی عمدہ الفاظ دیکھیے, امن کرے کے نشانے اپنے زبان کو قابو میں رکھو, بے محبت نہ ہو جاؤ, جو چاہو دل نہ کرو, جو ہمارے دل میں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جمہور کی کبھی مخالفت نہ کرنا, کہ جمہور کی جب مخالفت کرتا ہے دوڑ کے آنا پڑتا ہے وہیں پر. جمہور سوچ سمجھ کے انہوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمہور کی بڑی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جماعت کو ضرارت پر جمع نہیں کر سکتا. تمہارا ذہن ایک ہے اور جمہور کا ذہن ہزاروں ہے, ہزاروں ذہنوں کا مجموعہ ہے جمہور, اور تمہارا ذہن ایک ہے. تم کیا جانو گے؟ تم نے اللہ سے جادو بھی پیدا نہیں کیا, رسول کے تو ندی دی گئے سلے مارا, تو ندی دی گئے سلے مارا, یہ شرابی پر دبانے مرغا رہا. جب تم نے کوئی سلیمان نے جب دیکھ ہی نہیں, ان کے مدرسے میں جب پڑھے ہی نہیں, تم ان کے سلیمان اسلام کے تو استریوں کی بولی تم کیا سمجھو گے؟ بھائی جہاں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھے گا, وہاں گئے ہی نہیں تو پڑھے گا کیا؟ تو ندی جی گئے سلیمان کے شرارتی دوبارے بول رہا ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں میرے دوستو, ایک ظاہری علوم کی جگہ ہے, ایک باطنی علوم کی جگہ ہے. باطنی علوم کی جگہ بزرگوں کے سینے ہیں, ان کی جگہ ہیں. اگر باطنی علوم کو چاہتے ہو تو ان جگہوں پر بھی جاؤ, تاکہ کسی مل کے جائے وہ کوئی علم بات آ جائے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم مقاصد فرائض دیتے ہیں, اور غلط تو اس کو حاصل کرو, اور نہ حاصل ہو تو کم سے کم ان لوگوں کی تصدیق کرو, نجات پا جاؤ گے. جس نے حضرت یہ کتاب دیا مجھ سے کہا جا تھا کھائی لیتے ہیں علماء, ان کو سنا دیجیے, یہ سب کام ان سے لیتے تھے علماء سے. علم مقاش کا ایک ہے, اسی کی دعا حضور فرماتے ہیں اللہ مزید علم, وہ علم مقاش پر. علم مقاش پر جو ہے تو جہاں ہے وہ علم, وہاں جب جاؤ گے تبھی تو علم ملے گا. تم وہاں گئے ہی نہیں تو اسی کو معلوم کرتے ہیں, ترجمان ہے معلوم, معلوم کو بھی کچھ لوگ کا کہنا ہے جو ترجمان ہے, باقی علوم کے ترجمان ہے معلوم. اللہ تعالیٰ نے بہت علوم دیے تھے. تو ندی جی کہے سنے والا کہ شرافی زبان منگا رہا, خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت, بہت ان کا شعر بنا, خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت, جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. جو بازاری معشوقوں کی تم بات کرو گے تو حقیقی معشوقوں کی بات تم کو سمجھ نہیں آئے گی, نیچے ہی لوگ اوپر نہیں کر سکتے. دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان تھے ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی کرے کے سارا, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. کیسی کیسی نصیحتیں ہیں مولانا, کون نصیحت کر سکتا ہے؟ نبی کر سکتا ہے, خدا کا ترجمان ہوتا ہے نبی, وہی بول سکتا ہے. سب کے ذہن ہماری کیا کیا آتا ہے؟ نبی کرتا ہے عملی کرے کے سارا, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. دوسرا کہتا ہے دل کو قابو میں رکھو, لیکن حضور نے فرمایا کہ اس میں سب کس کی ضرورت ہے, ہم نہیں کریں گے بات. کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل کی شرمندگی ہو. اذا كنت للصلاه فصل للصلاه مؤدب ولا تكلم بكلام تاجر غدا واعمل يا اما في هذه الناس هذه هذه يجي من الصلاه صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کی اذنی و اوجد ہم کو نصیحت کی یا مختصر نصیحت کی. اس صحابہ کی بے تکلفی تھی کہ منفی کر دیا ہے. اب کسی مولوی کریں مختصر کہیں تو بگڑ بھی جائے گا. لیکن صحابہ کو اتنا بے تکلف کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات دل میں وہی زبان تھا. تین نصیحت ہم نہیں کریں گے. کیا ہے مومن اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤدي جو نماز کے کھڑا تو مؤدی صلاه تو مؤدی ایسے نماز اور وہ ایک اوسط ہونے والے اللہ تعالیٰ کتنا ہوتے ہیں. آج اگر اس حدیث نصیحت موسا تو خوش پیدا ہو جائے خوشو پیدا ہو جائے خوشو پیدا اگر یہ ذہن میں آ جائے اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤدی تو سر جو سمجھیں گے آخری نماز ہے میرے دوست کو بزرگ کو خوشبو پیدا کرنے کی کوشش کرے گی کہ نہیں. گھر سے جب چلنے لگے آدمی کہے کہ آخری ملاقات میرے بال بچوں کی ہے تو کتنا دقت امید ہو جاتا ہے. مان جا رہے ہیں بھائی خطرے کی جگہ پر کیا ہوگا. اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤدی ولا تکلم بکلام تاجر غدا تو ایسی بات نہ کرو کل کے دن گزر کرنا پڑے. بہت سے وزیر وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں باقی معذوری نہیں کرتے ہیں سب بےکوف ہوتے ہیں سب جو چاہے کر دیا کچھ بولے نہ یاد اما فیر کی ناس لوگوں کے ہاتھ میں ہی اسے نا امید ہو جاؤ شریف جو ہے بڑا وہ حدیث کیا ہم لے کر ایک حساب ہے. دوسری کیا ہے یس آئے گا بھائی تم تمہارا گھر تم پر وسیع ہو اسی قسم چیز ہے. گھر جب رہو گے تم خوبصورت باتوں سے بچ جاؤ گے اپنے بال بچوں کی تربیت میں لگو گے ان کو خوش ہوگا ان کو تمہاری وجہ سے تربیت میں آسانی ہے ان کے بال بچوں میں. اور تیسری بات یہ ہے وقت سے ادا خطیتی اپنے خطیہ پر رویا کرو. نبی فرما رہے ہیں ہمارے اگر فرماتے تھے کہ بہت سے محدثین تھے جب اپنے لوگ کیا نام ہوتا ہوں لوگوں نے کہا کہ حدیث میں کہیں رونے کی اجازت نہیں رونے کا حکم نہیں ہے. کہا مجھے یاد تھی حدیث میں مارے ادب تو میں نے نہیں کہا ماشاء اللہ وقت زیادہ حدیث نجات اس میں اپنے خطیہ کو یاد کرو کون گناہ گار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل لوگوں خطا ہوں کہ تم سب کے سب خطا اب ان خطاؤں پر رو گے تب تم کو میں کیا ہے نجات ملے گی. ہے کہ نہیں سے معلوم ہوا کہ خطاؤں کے استحضار میں نجات ہے اور اپنے کمالات کا استحضار اس میں نجات نہیں ہے. اسی کو کل میں نے کہا کہ اپنے زردار اور لغزشوں کو پیش کی نظر رکھنا یہ کامیابی ہے. ہر کی لگ سے خیش رات دید و شراب سوئے استقبال خود دو اسپتا جس نے اپنے نقصان کو دیکھا تبھی تو کہیں جھکے گا اور اگر اپنے کمال کو دیکھا کسی سامنے جھکے گا کبھی نہیں جھکے گا. جب نہیں جھکے گا جہاں ہے وہیں رہ جائے گا آگے نہیں بڑھ سکتا. نقصان کو دیکھنے ہی میں کمال ہے. ابھی ایک صاحب آئے تھے صاحب زادے طالب علم تھے انہوں نے پوچھا کہ وہاں تھانوی کی کوئی بات ہم بادشاہ رسول اللہ صاحب کو یہ بات سنائی ہے ماشاء اللہ ہم کو بڑا اچھا لگا بھائی. میں کہا فوراً مجھے یاد آ گیا جا کر شکریہ چکے رہا ہوں اس میں نے کہا ہمارے اندر فرماتے تھے اس بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئی اور افسوس اپنے بڑھاپے میں یہ بات صاف آئی کہ بہت سے اہل صلاحیت ہر زمانے میں رہتے ہیں مگر کبر کی وجہ سے آدمی جھکتا نہیں اس وجہ سے معلوم رہتا ہے. کہا اس بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کے ہر زمانے میں صاحب صلاحیت لوگ رہتے ہیں لیکن آدمی کبر کی وجہ سے جھکتا نہیں اس وجہ سے معلوم رہ جاتے ہیں. میں نے سنا دیا میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کاپودری رحم اللہ اور مولانا ابرار احمد صاحب رحم اللہ تین آدمی ہم لوگ چلے وہاں سے کنٹھاریا ایک موٹر پر بالکل مغرب وجہ ہم پہنچے اس کمرے میں. ماں اپرانہ صاحب نے کہا, ماں اپرانہ احمد صاحب نے کہا کہ مولوی مجھا کوئی ہم کو نصیحت ماں شاہ رسول اللہ خاطر کوئی بات سنائی ہے. میں نے یہ کہا, میرے ذہن میں فوراً بات آئی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کہ حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے اہل مناہی سے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو, نفس کی اصلاح کرتے جاؤ, ورنہ جب یہاں سے نکلو گے یہاں بیٹھے مدرسے سے جب نفس کا جب مقابلہ ہوگا, نفس کا یہ سب علم دھرا رہ جائے گا. یہ سنا اسی کمرے میں سنا ہے میں نے. محبت سب تھے اور یہ معاملہ بہت خوش ہو گیا. ادھر آسان ہونے لگی اللہ کا شکر ہے. اتنی عمدہ بات میں جو کہتا ہوں یہ بہت تھا, وہاں بہت تھا نفس کی اصلاح. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اسی کی مثال دیا ہے سمود وغیرہ کی کہ جیسے اسے نفس کو خواب میں ملایا تو اس دلیل رسوا ہو گیا. بہرحال میرے دوست کو بزرگ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا. یہی علاج ہے زمانے میں. جب انانیت ہوگی اللہ کی رحمت مقبول نہیں ہوگی. اللہ کے سامنے جتنا جھکاؤ گے اللہ اتنی ہی تمہاری قدر کرے گا. اس بنا پر ان چیزوں کا لحاظ, یہ نہیں کہ صرف صوفیہ کے, ہر آدمی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل دے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اس کی بھی ضرورت ہے, آج اس کی کمی ہے, جس کی بنا پر صحیح معنوں میں اللہ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے. نظر اعتبار سے ہم گر چکے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت بہت ضروری. ہمارے بزرگوں نے انبیاء نے بھی کیا ہے, لجاجت کیا ہے, انل موترف بذن بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انل مشرق المقر المعترف بذن بھی. اسألک مسرۃ المسکین باب پہل لے کے اتحاد گزر میں چلی. اے اللہ میں ڈرنے والا ہوں, خوف زدہ ہوں, اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. نبی جب کہتا ہے تو ہم میں نبی سے کوئی بڑھا ہوا نہیں ہے, معمولی امت. اس طریقے کو بھی اختیار کرنا لازم ہے. انل مقر المعترف بذن بھی و اسألک مسرۃ المسکین وہ آپ تہ رہے دے گی ابتحال مجرمی دلیل. اے اللہ میں متحد گریہ اداری کرنے والا ہوں, عاجز ذلیل کی طرح. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات. حضور نے جو احکام بیان کیے ان سے رفعت نبوت کا اندازہ ہوتا ہے, اور دعائیں جو فرمائی اس سے مرتبہ ابدیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور لکھا ہے علماء نے ہے کہ بلندیے رفعت کا یا بلندی نبوت کا تو اندازہ کچھ ہوتا بھی ہے. علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ شاہ ابدیت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں رہتا کتنے بڑے عبد تھے. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضور نے دعا فرمائی, اے اللہ ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے, ہم شکر بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ مدد نہیں کریں گے. حدیث پڑھی جاتی ہے نہیں, کہتے ہیں کہتے ہیں بش کرو پس قرونی اج قرکم پش بلا پس قرونی اج قرکم وش قرونی بلا تک قرون. میں تھا وقت زمبیا میں تو وہاں ایک عرب آدمی رہتا تھا, بار باڑی بازی میں جہاں آپ لوگ آئے تھے. تو میں نے کہا کہ حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس قرونی اج قرکم وش قرونی بلا تک قرون. نبی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, نبی نے کہا یہ اللہ ہم نہ شکر ادا کر سکتے نہ ذکر ادا کر سکتے, تو کیا دعا کیا؟ اللہ معین ادا دیکھے, اللہ آپ ہی میری مدد کریں گے تو میں ذکر بھی کروں گا, اور آپ ہی مدد کریں گے تو میں شکر بھی کروں گا. میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں میں آپ کا ذکر کر سکوں. آپ وہ فرق کیا پتا؟ میں کہا حدیث اور قرآن میں آپ نے ایسی تدبیر کیا, میں کیا بتاؤں کتنا خوش ہوا ہوں. اللہ معین ادا ذکر کا شکر کا. اسی طریقے سے ہماری یہ تو حضرت سے نہیں سنا ہے, یہ میری بات ہے, لیکن سب حضرت کی بات ہی وہ مرتب میری بات ہوتی ہے. सब क्योंकि इतना सुना है, इतना सुना है, 17 साल सुबह शाम सुनते ही रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया बस गुरूरी अश्रु वश गुरूरी बला तकू अल्लाह इन्ना जिक्र का व शुक्र का उसके बात है। यहां भी एक चीज है, ये अल्लाह ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्का है व कद ख़ाब मन दस्ता है। फलाह पाई उसे जिसे नफ्स का तज़किया किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्लाह हम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते कैसे तज़किया होगा। दुआ फरमाया अल्लाह महात नफ्स तकवा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तकवा इख्तियार किए, इसी से फरमाया कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं आजीज हूँ, बस आप भी इसमें मदद कीजिए तभी मेरे नफ्स का तज़किया होगा। अल्लाह महात नफ्स तकवा है व ज़क्कहा अंत खैर मन ज़क्कहा। यह हज़रत की बात है, अंत वली होना है। अल्लाह मैं अगर साहब नफ्स हूँ तो आप वली नफ्स है, आपका भी हक है कि मैं नफ्स का तज़किया करूँ। भाई नाक में आकर के कहा अल्लाह महात नफ्स तकवा है व ज़क्कहा अंत खैर मन ज़क्कहा। क्या आप इस्लाह करेंगे अल्लाह महात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदियत होती है, अल्लाह अपने को मिटाए हुए होते हैं। फरमाते हैं सूफिया को नमाज, सूफिया को नाज अपने फराइयत को होता है, लेकिन कोई सूफी ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि मेरा हाथ ही आपका हाथ है, आप मेरा हाथ नहीं है, आपने मुझको हाथ किया था हाथ वाला हो गया। जब ये बात है तो आप इसके वली बनाए, इसके इन हाथ की हिफाजत आप कीजिए। लम तो मल लिखना मिना शरद, लम तो मल लिखना मिना शरद बिना पकुन अंत वली है ना वह जनाजा तो आए सुनी। अल्लाह ये हाथ हमारा हाथ नहीं है, है तो हम इसकी क्या इतना है, आप आपने बनाया तो आप इसकी बात कीजिए, हम नहीं बन बता रहे। अल्लाह हम आप नफ्स तकवा वह जक है अंत खैर मन लगता अंत वली हो मोड़ा लम तो मत इकना यह ऊपर है याद कर लीजिएगा। यह हाथ भी हमारा हाथ है, आपने दिया लम तो मत इकना मिना स्वयं पैदा पाल तजारे का पकुल अंत बलियो ना वह जनाया स्वयं। इस हाथ को भी कहा फरमाते थे है कोई सूफी जो अपने हाथ को अल्लाह का हाथ समझे, है कोई सूफी? कहा जिस तरह सूफिया ने फना गए हुजूर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनको फनाई जाए। साहब है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास तशरीफ ले गए, इजाजत चाहिए मरने का वक्त, वफात का वक्त था। कहा नहीं इब्ने अब्बास, कहा साहबी नहीं की इजाजत है, वो आप एक चचा के साहबजादे हैं, आप उनको इजाजत नहीं दे रहे। कहा जा दो इजाजत, आने के बाद तारीफ करने लगेंगे, यहाँ तो तारीफ की भूखे मरने के वक्त तक आदमी रहता है। हजरत आयशा का ये सुलूक था, फराइयत का आधा मकाम उनको हाजिर था, है कि मरने के वक्त आगे तारीफ करेंगे। उन्होंने वादा किया कि नहीं मैं तारीफ नहीं करूंगा, तब इजाजत नहीं, जाति तारीफ करना शुरू कर दिया, जाति तारीफ है। कहा मैं कहने नहीं थी कि आगे तारीफ करेंगे, और आगे वाले को बुलाए। पर मैं तो चाहता हूं कि अल्लाह ताला के इस हाल में मिलूं, है कि बूढ़ी बिजली हूं, कोई नाम भी मेरा ना हो, ऐसा भी कभी पैदा हुई थी और चली। ये हमारे सहाबा का सुलूक था, ये थी उनकी फराइयत नफ्स की इस्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह ताला ने दीन एक काम दिया है और इस पर मुरतब फरमाए हैं, अपने रजा को मुरतब इसी पर फरमाया है। जब रजा को मुरतब इस पर है तो फिर रजा वाला काम हमको करना चाहिए नहीं। सबसे बड़ी बात इस्लाह है, तर्क दावा सबसे नुकसान वाला क्या है इस तरीक में, तर्क दावीय काजबा सबसे अहम चीज दावीय काजबा है, इसको छोड़ा है। ये चाहे इल बतावा हो, चाहे अमल पर हो, चाहे शुरू पर हो, जब तक छोड़ोगे नहीं मिटाओगे नहीं उधर से कुछ नहीं छोड़ो। ये मेरा अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए। इस जमाने के लोग कहते हैं क्या यही हाल है, अल्लाह की तरफ रुजू हो, अल्लाह से दुआ करो, ये लम खतवार है, हम गुनाहगार हैं, आप हमारे ऊपर रहम फरमाइए, आप हमारे पर अपनी खास नेमत का रहमत का नुजूल फरमाइए। ये है तरीक इस जमाने का। बारह इस वक्त क्योंकि थोड़ी सी ऐसी बात थोड़ी देर भी हो गई, अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक बरकत फरमाए। और जो सूफिया की जो खास चीजें हैं, निस्बत निस्बत सूफिया غنیمت ہے اس کبرا صوفیا کے لکھ میں بہت بڑی غنیمت ہے. حضرت علامہ کلی کے ماں شاہ رسول اللہ نے بھیجا یہی روایت, یہی نسبت صوفیا غنیمت ہے اس کبرا رسوم شاہد اگر ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے اگر نسبت ہے اسی کی طرف سے وقت ختم ہو رسوم کو تو کچھ پکڑے نہیں ہے تکیا کیا رکھے رہتے ہیں شیخ بننے کے لیے, لیکن جو دل والی چیز ہے اس سے کافی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے ہوگا کچھ ہے کچھ نہیں, تکیا نہیں تقوا سے ہوگا کچھ. رسوم کیا ہوگا ان کا دند ہے چار اللہ تک نسبت صوفیا غنیمت ہے رسوم شاہد میں ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے. کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں یہ بات ان کو ناگوار ہوگی لیکن مجھے اس پر معمول کیا گیا ہے اس پر میں بولتا رہوں گا چپ نہیں ہوں گا سب اللہ کا نکلا ہے دوست. یہ طریق بدل نہیں سکتا. علامہ نے پورے جواب میں کیا کہا میں یہ آخر وقت ہے یہاں اس حضر نے فرمایا لکھا جواب لکھا ہے کہ اس کی فرضیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی جو نسبت تھی وہ نسبت ہم کو نہیں حاصل ہوگی لیکن نفس نسبت کا کیا اس کا اس سے انکار نہیں کیا لکھا علامہ بھی لکھ دیا نفس صوفیہ کو تحدید یہ تو ضروری ہے راجی کی صحابہ جیسی نسبت حاصل ہو جائے اس میں ہم مجبور ہم نہیں ہو سکتے لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا نسبت صوفیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نسبت سے باہر ور فرمائے. اللہ کی محبت الہی مقصود منظوری بنے جائے تو محبت اور معرفت خود ملے. اللہ مجھے بھی محتبر ہوگی بنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت سے مالا مال فرمائے ہمارے اہل ویال کو بھی ہمارے متعلقین کو بھی اس نسبت سے ہم سب کو سرفراہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے اور جنت میں ہم سب لوگوں کو ساتھ رب بنا کر ملنا ان کا سب الرحیم الحمد للہ الرحمن.